підвищеної до себе уваги, слави, хай навіть неправдивої, достатку і благоденства. Серед української еліти недалекого минулого на перше місце серед конформістів я б поставив Олександра Петровича Довженка. В комуністичну систему він вростав славою, всезагальним перед ним поклонінням. І це зіграло з ним злий жарт у наступних етапах його життя. У щоденниках, які залишив нам Довженко, дуже чітко простежуються його особистісні мотиви печалі, горя, трагедії через те, що його покритикував Сталін, що йому доводиться жити в Москві, а не в Україні. Суцільні жалі, що про нього забули в Києві і Україні, безперервний плач, чисто українська риса, скарги перед долею, молитви перед Богом. Не лише видатний, а й геніальний кінорежисер, що вже є незаперечною гордістю України, людина, яка безмежно любила український народ, діяч, який постійно порівнював себе з Тарасом Шевченком, від початку і до кінця свого творчого життя перебував у сфері українського елітного конформізму. Він любив український народ як радянський народ. Любив Україну як радянську Україну. Що він залишив Україні, українському народові, українській нації? Фільми, сценарії і щоденники про те, як треба любити радянську владу. Леніна, Сталіна. Він безмежно любить Хрущова. А коли той щось погане сказав про нього Сталіну, ненавидить його. Довженко ніяк не міг зрозуміти, чому він так само вірно служить Ленінові, Сталінові, комуністичної партії, як, наприклад, Корнійчук, Бажан та інші, а його так зневажили, так принизили. Це підступність підлабузників, його особистих ворогів. У його щоденниковому лексиконі трапляються такі епітети, як «мовчальники», «непротивленці». Очевидно, він сам себе не відносив ні до тих, ні до інших. У щоденниках багато пасажів мають чисто агітаційно-пропагандистський зміст і спеціальну спрямованість. Вони розраховані на те, що їх хтось, а може саме той, кому треба, прочитає і зрозуміє потаємні струни душі митця. Очевидно, були й такі замальовки і думки, яких не треба було читати контролерам. При першій же небезпеці ці записи були Довженком знищені після засідання ЦК КПРС, де обговорювалася повість-сценарій «Україна в огні». Довженко знищив 3 записні книжки своїх щоденників. Боявся, і цілком природно, що буде обшук, і це призведе до смерті. Залишив те, що можна і треба було читати чекістам, берієвцям, Сталіну. У щоденниках він хотів показати, що любить Україну такою любов'ю, яка не суперечить комуністичній ідеології. У мене закрадається думка, що Довженко хотів, щоб його щоденники потрапили до Берії, потім до Сталіна. Ось товариш Сталін прочитає їх і скаже: «Товаришу Довженко, вибач, дорогий, іди до мене, будь моїм помічником». Думав, що любить український народ так, як це дозволено комуністичною системою. І не розумів бідачейсько, що комуністична ідеологія взагалі не дозволяла любити український народ.